हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आज ये प्रसंग आया कई वर्षों से तापस रहा, ये 800 पाई एक दुहा याद है। जब तुलदास जी महाराज ये सबसे पहले जो चंदा सबसे पहले अयोध्या कांड लिखा, इसमें श्री गुरु चरण सरोवर ये गुरु को नमस्कार किया। पर बाल नारायण तो इसमें गोस्वामी महाराज ने तय ठीक है, यहाँ 26 लोगों ने सोचे तो ये एक दोहा और 800 पाई ये नहीं है इसमें तो ये जब गोस्वामी महाराज लिखने लगे तो जहाँ जमुना जी के पार उतरे बहुना गांव था गोस्वामी तो विचार किया होता राम जी शासन करता तो ये विचार मैं नहीं होता मैं करता तो राम सदा सेवक साखी वेद प्रधान संत सुर साखी सब साखी राम जी देव गया थे तो राम जी कहते हैं तू तो उस समय नहीं था मैं तो उस समय नहीं मैं तो अभी हूँ तो वहां ध्यान लग गया मर तो गए मैं तो कोई तो सबसे तापस ये जो चौपाई है ये चौपाई हनुमान जी की लिखी हुई है 8 दोहा 8 8 चौपाई और 1 दोहा ये हनुमान जी का लिखा हुआ है उसमें तो लिखा नहीं है। इस बात में वो सोच तो 24-25 छंद गए 26 तो 23 लोग से मिलना समय मिलने तक से कैसे है वो तेज पुंगल सुबह तेज पुंज है तेज का समय छोटी अवस्था तो छोटी दवस्था तो नहीं थी रामायण लिखे है उस समय में वो समय छोटी अवस्था नहीं थी परंतु तो उम्र पर बिने पत्र बचे लिखे बिने पीछे वहां से लिखे पिता से बच्चा डरता वहां से डरता माँ को तू कहता है चलता रहता है मेरे भगवान को याद रखना है। पहले नाम तेरा आपका नाम लेकर के और पेट भरता है और दासी दास कहा तुलसी दास आपकी दासी तुलसी उसमें दास जलाता है ऐसा ले पूछे कौन है ऐसा तब नाम प्रेम में मस्त हो जाए तब तो ऐसे संकोच करते हैं तो बालकों ने भगत अंत तक बालक ही रहता है। मैंने तो बच्चे मारा ही बताया इस बात लोगों का स्वभाव कभी अलग हती हती कभी अलग कभी तो बैठा मस्त जनता में रही है तो कभी जनता के साथ में ही मिल रहे हैं और भगवान दर्शन कर रहे हैं कभी अलग कहते करते वेश विधा भय और मन क्रम वचन रामान गई मन क्रम वचन से राम जी के प्रेमी थे सचवर नया तना पुल इष्ट देव पैसा बड़े वो दंडा जी धन तथा जाए वही लोगों के सामने सब लोगों के सामने दंडोत करी दंडोत करी और खुश हो गए राम से प्रेम राम जी ने प्रेम से टूट गए उसको हृदय लगाया परमा जैसे हनुमान जी मेरे मन में आई कि मैं उस वक्त नहीं था तो वह कैसे मिल रहा है तो राम जी भी ऐसे खुशी गए कि परम रंग राम जी तुलसीदास जी माँ दर्शन करने के लिए जो राम तुलसीदास जी के मन में आई उस वक्त मैं नहीं था तो परम रंग है भगवान भगत जैसे परम रंग हो महान दरिद्री उसको पारस मिल जाए तो राम जी कैसे खुश हुए मेरे प्रेम परमा प्रेम और परमात्मा प्रेम रूप भगवान प्रेम परमात्मा भगवान और प्रेम तुलसीदास जी महाराज सब लोग है सब लोग है इसका मतलब क्या लोगों के साथ साथ मिले बहुत लगन तो समझ लाया फिर लक्ष्मण जी से नौ नमस्कार तीन अनुराग नमस्कार करके लक्ष्मण जी ने लगावा और पुण्य सीता दूरी ईसा सीता जी के चरणों की दूरी ले गई छुअत कैसे जान कृष्ण अपना पुत्र के ना निशा तो निशा दंडोत करी मिले हुए थे तो नहीं राम सुने फिर दोनों मिले आपस में नहीं राम सुने फिर ना सारे दंड बनते पिए तो रहे पुट रूप पीयूषा जैसे अत्यंत भूखे को बढ़िया भोजन मिल जाए वो भोजन लग जा रहा है ऐसे में पीते रहे वर्णन नहीं किया पियो का वर्णन नहीं किया मुझे तो सूरज पाए जी होगा ठीक है तुम्हारा अब भाई मारेगा यही तो पाई पहले गई है पर मस्त रहा देखा यही तो पया का लिखा हुआ थोड़ा सा पता हमारे में ये तो सुहा तुम आप कैसे जन्म थे राम लगन थी जो बनिहारी से अनेक तो ये प्रसंग बहुत ही विलक्षण है। क्यों तुझे माना, क्यों कहा गई अग्नि अग्नि आया, कोई मेरे सूर्य भगवान आए, कोई कुछ गया, पर सबसे विलक्षण ही बात है ये तो है। और हनुमान जी लिख दिया ये आज तो कहीं दोहरा तुलदास जी का नहीं है, हनुमान जी ने लिख दिया। तो हनुमान जी क्या लिख देगा इस बात में तो खन दिया, परंतु सब भी हनुमान।